राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 23 फरवरी 2000 सायं 4 बजे राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या कहा जी? मैंने कहा वो कोई कोई बात बोलो तो मैं तो कह दूंगा, ये बात है ना। संत भगवत कृपा, ये संत कृपा भगवत कृपा दो में नहीं होते, एक ही होती है। संत नाम उसी का ही होता है जो भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के प्राप्त करने की बात कही है और हमारे माया है सो जाने जे देव जनाई जाना तुम्हें ही हो जाई। जिसको आप जनाते हैं वो ही जान सकता है, अपनी शक्ति से अपने प्रभाव से कोई नहीं जान सकता। सो जाने जे देव जनाई जान तुम्हें ही हो जाई, तुम्हारे को जानते तुम्हें ही हो जाता है। क्योंकि वासुदेव सर्वम है, सिद्धांत है। सब आत्मा सुदुर्लभ, संत कई होते हैं, मत भी कई है तो संत भी कई होते हैं। भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वम, जिसकी दृष्टि से सब कुछ वासुदेव है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। एक मन में आती है कि आप सभी से बात मालूम होगी कि सब कुछ वासुदेव ही है, तो अपने समझ में नहीं आवे तो भी इनको मान ले क्या दे कि वासुदेव भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसे याद करे भगवान है, भगवान है, भगवान है, जल है, चेतन है, सावन है, जंगम है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसे मान ले और ऐसी रसन में लगा ले भीतर से, तो बड़े आनंद की बात है। अभी महाराज ने कहा मैं पानी में मीन फी हसी देखता हूँ हसी, जल भी मीन बिन जल है प्यासी, जल भी मीन बिन जल है फिर निर्देश प्यासी। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समान रूपित है, फिर भी अपने को दुख होता है, तो वो दुख वास्तव में है नहीं, अपना बनाया हुआ है। अपना बनाया होना पर अपने पर बिजनेवरी है, इस दुख को मिटा दो। अपने बनाया अपने भाई, जैसे बताया अंधेरे में भूत प्रेत भी कल्पना कर गए और मुंह पत्नी तो आए हुए, ये भूत आ गया, भूत प्रेत आ गया, ये आ गया, दो होने पर दुख बिता दे, तो दुख क्यों ऐसा बनाया हुआ है। इस वास्ते सज्जनों बात ऐसी है, ये सत्संग करने से दुख मिट जाता है, सत्संग समझने से दुख मिट जाता है, दुख ठहरता नहीं, फिर टिकता नहीं, दुख की ताकत नहीं रहती है, ऐसा पार उठी है उनमें कोई शक्ति नहीं है। वासुदेव सर्व सब कुछ भगवान है, वासुदेव भगवान है, अनेक रूप बने हुए भगवान है। इस तरह ख्याल नहीं किया, ख्याल करे तो सब निहाल हो जाए, ऐसी बात है। ऐसी बात आप लोगों के मन में कोई आती हो सुने तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग कह देंगे बात। भगवान अनेक रूप है, मत्स्य पूर्वम वरा हंस नवाम हंस जनार्दनम, भगवान कई रूपों से प्रकट होते हैं, कई रूपों से, तरह तरह रूपों से, कई रूपों से प्रकट होते हैं, है वो परमात्मा ही है, अनेक रूपों से सामने उनको पहचान लेता है ना, तो भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी कृपा करते हैं जो भगवान को पहचान ले, क्यों सब रूपों में अनेक रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। कैसी बढ़िया बात है, गीता में एक विशेष बात बताई, महात्मा तो दुर्लभ बताया, ऐसे आम सुलभ है, भगवान ने अपने सुलभ बताया। अनन्य चेता अन्य चेतन एक भगवान ही है, तीन बात है, अनन्य चेता सर्वतम यो मांस में तृतीय पार्थ नित्य योग से योग ने, अनन्य चेता भीतर में सिद्धांत में आप लोग कृपा करके ऐसे मानो कि भगवान ने कहा मत परतरम नान्यत किंचित धनंजय, धनंजय अर्जुन सुनो मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ, मत परतरम नान्यत, मेरे से अन्य कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, मैं ही हूँ, दूसरा कैसे हुए, मैं अनेक रूप से हूँ, बहुतों में एक है, एक में बहुत है, जैसे एक वृक्ष है उसे पत्ते कितने होते, इमली का एक बड़ा वृक्ष है, अब इमली के पत्ते कितने होते, छोटे छोटे छोटे छोटे पत्ते ही पत्ते, तो सब पत्तों में वृक्ष है और वृक्ष में सब पत्ते हैं, ऐसे संसार में सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब संसार है, वो तो बहुत है, मतलब परिदृ मेरे सिवाय कोई चीज हुई नहीं, है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है, मैं सर्वविदम प्रोतम, ये भगवान के वचनों को धारण कर लो, थोड़ी विचार कर लो, फिर नहीं लग जाएगा। अक्षर सीख रहा है बालक तो का ख ग घ ग पस ग और पस उसे कैसे तो गा लिख देगा, ये गा है क्या है, गा है ऐसे सोच करके, अब आपको सोचना पड़ता है क्या, अब आपको देखने में सोचना नहीं पड़ता क्योंकि याद होगी जब तरह से, इस तरह से आप भगवान को समझोगे अनेक रूप से, अनन्य चेता, पहले तो बात एक सिद्धांत से है, ये बात मान ले कि और तो है नहीं, और आवे कहाँ से, एक और भविष्य, मैं एक बहुत रूप से हूँ, तो बहुत रूप से परमात्मा ही है, तो आवे कहाँ, आवे कहाँ से, कहाँ से आवे, सृष्टि की रचना की तो एक ओम भविष्य, एक हूँ बहुत रूप से हो जाऊ, ऐसे कहा है, कैसे भिक्षी मंगाई नहीं, कैसे भगवान ने बिल्टी नहीं मंगाई, और मंगाई हो उसे बना हो ऐसा नहीं बताया, मैं ही अनेक रूप से बहु श्यामा, एक ही बहुत रूप से हो जाओ, हमारे प्रभु अनन्य चेता, पितर से सिद्धांत एक मान ले और तो है नहीं, पत्ता पत्तरम नान्यत किंचित मात्र भी कुछ है नहीं, अनंत चेता, और सर्वतम और नित्य सत, अनन्य चेता सततम और नित्य सी। तो नित्य और निरंतर, नित्य लोगों का मतलब क्या, रोजाना हमेश सुबह से शाम तक परमात्मा को जाने, और निरंतर क्या, जिस दिन माना उसने देकर के मरे तब तक नित्य रोजाना हमेश उस परमात्मा को याद करे, और नित्य याद करे सुबह नींद खुले से तब से लेकर नींद आ जाए तब तक। और अनन्य चेता सत्य हो रहे जी, और में रोजाना नित्य निरंतर और अनन्य चेता हमारे चित्र चीज नहीं है, वो तो परमात्मा ही है। ऐसे भगवान को याद करो सचनो दुख मिट जाएगा, भगवान को याद करते ही दुख मिट जाता है, हसल मिट जाती है, शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है कि सत्संग करने से दुख मिट जाता है। इसी केस में वहाँ एक पंजाबी सज्जन आए थे, वो कहता है मेरी कन्या थी बड़ी, और विचार था कि मैं इनका ब्याह करूंगा, ये करूंगा, स्नेह बहुत अदर की भर, वो नहीं गुजर गई। वो कहते है मेरे बहुत याद आती हो, बच्ची से हमारी बच्ची बात थी, बच्ची थी तो गुजरी की सर, बहुत याद आती है, मैं देखूंगा बड़ी हो जाएगी फिर मैं ब्याह करूंगा, प्यार से अच्छे घर पर सब देख कर दूंगा, ऐसे विचार था। तो क्या करे, उसने कुछ दिन रहे वहां, कहा कि मेरे बड़ी शांति मिले। ऐसे सज्जनों ने क्यों ने कहा है कि हमारे बड़ी हलचल बड़ा दुख, वो सत्संग करने से बड़ी शांति मिली। तो सत्संग से शांति मिलती है। अभी गर्मी के दिनों में हम वहां जा रहे हैं, बैसाख के पहले हफ्ता में, लगभग सप्तमी अष्टमी के आसपास, सप्तमी अष्टमी पहले ही बैसाख लग रही, ऐसा जाने का विचार है। देखो होगा तो वो जो हम नहीं करेंगे, मनुष्य विचार करे तुम नरक और विचार करे कुछ तेरह विचार धैर्य ही रहेगा, तो होगा तो वही जो हम नहीं करेंगे। हमारा विचार राजपति में सातम आठम तक पहुँचने के विचार है। आप भी कृपा करके पधारो, बहुत आते लोग वहाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्यों गंगा जी का किनारा है, तो गंगा जी का दर्शन हो, गंगा जी का स्पर्श हो, वर्ष हो, ये गंगा जी ज्यादा दिन रहेगी नहीं। हमारे गंगा जी आ जाती बहुत नजीक, ऊपर बाढ़ आ जाती से मकान तक आती गंगा, आज करके आती, आजकल वहाँ नीचे तक ही नहीं आती, वर्षा होती फिर भी थी, बाढ़ आता तो बहुत थोड़ी आती। तो ये बात कही है गंगा जी है कि नहीं, और वैज्ञानिकों ने ये कहा कि 100 वर्षों बाद गंगा जी नहीं रहेगी। गंगा शिव के मुकुट में रहती, कैसा देव बिचारी, पांडवों कलयुगवासी भारी, कलयुग आएगा जोर से तो गंगा जी भी रहेगी नहीं। इस वास्ते गंगा जी का लाभ उठा देना चाहिए। आप लोग पधारो, रहने के लिए भी जगह मिलती है, नहीं हो तो बारे भी रहते, गर्मी के दिन है, बरसा आ रही तो बरंडा है, बरंडे पर है, बरंडे में बैठी रहती है, जैसे तेन तीर्थ हम निवास करते थे वहां भी करो। और बहुत बने पास पास गीता भवन बने, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, इस बार से आप पधारो बड़ा अच्छा है। और अपने भोजन बनता है वहां आश्रम भोजन करो, नहीं तो सामान मिलता है सामान ले लो और अपने बना लो खा लो, दुकान भी लगी हुई है वहां ले लो, सस्ता बने और जगह से वहां सस्ता मिलता है, भोजन सस्ता मिलता है, दिन भर में सस्ता मिलता है वो भोजन लो, आपकी जैसे मर्जी हो बनाओ खाओ, मना ले लो दुकान में ले लो, भाषा में भोजन कर लो, पैसा दे दो, सुविधा है और रहने के लिए गिरफ्तार करता है, उस तरह से पधारो और शोक चिंता मिटते है। मैं देखा है चिंता हृदय में अंतर है तो मिट जाती, क्योंकि सिर्फ वास्तव में दुख वास्तव में नहीं है। पुण्य काम जितने हैं उनके तो जीते चढ़ है भगवान। नाम परमात्मा का है, उसकी संपत्ति है, वह तो स्थाई है। अवगुण है, दुर्गुण है, दुराचार है, दुख है, संताप है, ये थोड़े थोड़े है। आप नियम कर लो कि हम भगवान को याद करेंगे, सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप झूठ नहीं बोल सकते। झूठ का पर ज्यादा बेईमानी करते, उनको कह दिया गया दूर जा देते, हमारी सच्ची गवा दे तो सच्ची तो सच बोल जाएगा, पर तो सच्चा बोलने वाले को सौ रुपया दे सच्चे भी हुए, मैं झूठ नहीं बोलेगा। वो सौ रुपये में सच्चा झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलने वाला दो रुपये में सच्चा हो जाएगा, एक रुपये बोल दिया। तुम खराब चीजें खाते हो, हम भोजन कराएंगे, खराब चीज दिखाए कर लीजिए। तो खराब चीज खाने वाले मांस मदिरा मछली अंडा खाने वाले उसको हमारे घर भोजन कराएंगे, ठीक कर लेंगे। और शुद्ध भोजन करने वाले को होगा वो सौ रुपये देंगे, मांस का क्या बात करते रहो। किराने आती है जीव मार जोर करे खाता करे बुखार पीपा पर तो देखिए थाली में मशान, थाली में मशान मोड़ता थाली बेटा बना बंद कर भाई बात। तो सदगुण सदा कचार पालन करना सुगम है, आदमी न करने से कहता है अभी कठिन है, करने लग जाए तो बस चालक रो पंत दुहेल रो हेली चालक अति शोरो दिखत रहो पसंद करो। ये रास्ता देखने में कठिन दिखता है, चलता है अति शुरू शुरू हो जाता है, मौज हो जाती है। सत्संग पा गए हम तो निहाल हो गए, अभी मस्त हो जाते, अर्ध मौज मस्त हो जाते। सदगुण सदाचार बड़ा सुगम है, आनंद देने वाला है, ये आप करके देखो। सदाचारी के द्वारा दुराचार होना कठिन है, दुराचार करने वाले सदाचार कर लेंगे, थोड़े से पैसे कर लेंगे करेंगे भाई ख्याल रखेंगे, तो ऐसी बात है। इस वास्ते आप कृपा करें, इसमें लग जाओ। जो लग जाता है उसी को पता, अरे नहीं जानता, अरे उस पास जानता नहीं। जैसे कि लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, दूसरे को क्या पता, उस आनंद से आता है। तो इस वास्ते परमात्मा में लग जाने से बहुत विदुष्ट आनंद है, छोड़ नहीं सकते, ऐसे आनंद में रहते, ऐसे मस्ती में रहते। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, आप सत्संग करो, आपस में आप चर्चा किया करो, साधक समझे नहीं साधु सुधार जो हमारी पुस्तकें है उसमें कुछ को पढ़ो, पढ़ने से विलक्षण हो रही है। मेरे तो दूसरे लोगों के कहने से जैसी बात कहीं से बदलाव होता है, कहा है कि हम एक दफे पढ़े दूसरे दफे पढ़ते तो फिर उसमें विलक्षण बढ़ा दीती है, तीसरे दफे तक कहते हो नहीं ये बात मेरे पढ़े नहीं ख्याल गए नहीं, चौथी दफे पढ़ते हैं तो और ख्याल होता है, पांचवें दबे पढ़ते रहे। आवृत्ति आवृत्ति में विलक्षणता आती रहती है, भगवत संबंधी बातें ही ऐसी है, आनंद देने वाली है। आप पढ़कर देखो तो सही, पुस्तकों देखो, और गीता प्रेस ने बड़ी कृपा की जो सस्ते दवा मिलती है, 500-700 पुस्तक में 500-700 की बाजार में देखो ऐसी पुस्तक देखा पाता हो, ऐसी पुस्तकों को देख करके रस हो जाए, सत्संग के द्वारा शांति मिलती है। भगवान की कृपा, संतों की कृपा दूर नहीं, वो कृपा आपको पुस्तकों में दिखती है, संत महात्माओं के वचनों में भी दिखाई आती है, और उसी कृपा से संत संत बड़े होते हैं, प्रभु की कृपा मांगने के कारण से ही संत संत हो जाते। हमारे भाई बहन जो भजन करते हुए भी हमारी भाई बहन, हम उनके ही भाई बहन है, उनमें विचित्रता आ जाती है, तो भगवान के याद करने से विलक्षणता आ जाती है। बड़े सहजा बड़ होते है जीव मामन भूलदंड, भगवान के प्यारे भक्त है, संत है और भगवान है, इनकी कृपा कैसी है, बड़े से जो बड़े होते हैं, बड़े के सेवन करे चिंतन करते वो भी बड़ा हो जाता है। वामन भगवान बलि के एवं मर गए तो वामन पर वामन अंगुल गए, वामन अंगुल हो गया छोटो, छोटा चादर मांगा फिर नापने लगे तो पड़े ही लंबा पड़ा पैर, ब्रह्मांड का ब्रह्मांड है अंडर से उस हजार टक्कर लगी, टक्कर लगी जो वहां का जल वो छेद हो गया, छेद हो जाया भाई ब्रह्मा जी को मंडल में ले लिया। भाई ने बोध कहा तो ग्रंथ में छोड़ा, भगवान शंकर ने जो सटा कटा सब ब्रह्मा ब्रह्म धरी भी लोल भी जीवलरी विराजमान मर्दनी जगत जगत जगत जनपट पाठ किशोर चंद्र शेखर रति प्रत्यक्ष रावण का बनाया तांडव स्तोत्र है। तो जटा कटा ऐसा हो जो पृथ्वी से भगवती मिल जाए वो शंकर को ले जाऊ पृथ्वी में ही ले जाऊंगी थोड़े करा बड़े करा में थोड़ा सा हो जाए घूम गए थोड़ी कृपा करो तो लटी थोड़ी जुड़ी तीन तरह हुई त्रिपद गा मैंने स्वर्ग है माता रंग में रंग में स्वर्ग में पाताल में आकाश में आकाश गंगा। तो भगवान की अरंभ शक्ति है, उस शक्ति का वर्णन होता है भगवान का तो आनंद ही आनंद होता है। तो भगवान की कृपा संतों की कृपा बढ़ती है, इनकी पहचान क्या है कि जो संतों की कृपा मानता है उसे सब में सब भगवान दिखते वासुदेव सर्वम सब में भगवान दिखे, भगवान की कृपा को स्वीकार करता है तो सब में भगवान दिखते। भगवान अपने मानते थे अपने संसार अपना नहीं मानता, अपने प्रभु है, मेरे तो गिरधर को पार है दूसरा न कोई, बिना भाई ने कहा मेरे तो गिरधर को पार दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं मेरे तो भगवान है। भगवान अपने देखने लगते हैं, सामने प्रत्यक्ष देखने लगते हैं, आनंद आता है। इनकी कृपा ऐसी अलौकिक होती है कि इनके संग करने से दर्शन करने से दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है, जल मिट जाती है, भक्ति धृति आत्मा साधु सरोवर जाए, जल लगी हुई है, जल लगे हुए संत में जाते हैं तो शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, भूल जाते हैं दुख को, याद ही नहीं होता ऐसा बनता है। उनकी कृपा होती है, कृपा के रूप कई तरह होते हैं, कृपा कहलाती है कोई, दया कहलाती है कोई, अनुग्रह कहलाती है, नाम ना है। एक कृपा हो गई होती है जो दिखने में बहुत मीठी लगे, एक कृपा होती है जो दिखने में जरा कड़वी लगे। वैद्य होता है दवाई देता है तो दवाई विशेष कड़वी होती है, और कोई कोई मीठी होती है दवाई भी होती है। ईश्वर यथो सतम स्वाद वेतन से दुर्लभम, स्वादु भी रेत कड़वी हो ऐसी दर्द कम होती है, पर भगवान की दया ऐसी होती है, कृपा करते हैं उसमें दया होती है, दया करते उसमें दया होती है, दया करते उसमें अनुकूलता होती है, परंतु भगवान कृपा करते उसमें प्रतिकूलता होती है, फिर वो सामर्थ्य, फिर सामर्थ्य से कृपा बना है तो सामर्थ्य करता है, तो कड़वी दवाई होती है सामर्थ्य आती है, आप मजबूत बन जाएंगे, आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, सहनशील बन जाएंगे भगवान की कृपा से, वो कृपा होती है। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने में कठिनता होती है, बाल्यावस्था में खेल कूद लगता है प्रिय, पढ़ाई ऐसी नहीं लगती, फिर उम्र भर में सुख पाता है, तब देखता है देखो मूर्खता थी, खेल कूद प्रिय लगता था, पढ़ाई बुरी लगती थी, ये पढ़ाई काम आती है गाड़ी आनंद होता है। मैं पढ़ता था, मेरा जो चिड़िया मेरे सामने आई, मैं बैठक गादन भोगता था, चिड़िया आई सर फिर उड़ दी, मन में चिड़िया बड़ी सुखी है, अपने मन आओ तो उड़ जाओ, मन आओ जाओ बैठ जाए, हमारे बैठे चिड़िया मूर्खता थी, मूर्खता ये हमारी बीती हुई बात है, चिड़िया देखिए ये बड़ी सुखी बहुत से मर जाओ उड़ जाए बड़े बैठ जाए बड़े उड़ जाए, हम नहीं फिर सकते क्या पढ़े पुस्तकों के पढ़े महाराज ने बातें सुनाई जो बातें बैठ गया, महाराज ने कहा तुम पढ़ दो, तो महाराज करने से पढ़ेगा लाभ हुआ, बूढ़े बूढ़े संत हो जाते हैं तत्वानुसंधान पढ़ते है तो उसमें संस्कृति पंक्तियां आती है, कोई पंक्तियों समझ में नहीं आती तब बैगर पढ़ते है, तुम्हारे वैसे करना नहीं पड़ेगा, अब आज पढ़ो अब आज ठीक हो जाएगा, ऐसे महाराज ने मेरे को कहा, तो बात आज देखती है ठीक है, पढ़ लिए तो ठीक है दिमाग में, आज जब कोई पुस्तक देखे पता लग जा श्री रामानुचार्य क्या कहते हैं, वल्लभाचार्य क्या कहते हैं, विष्णु गोस्वामी क्या कहते हैं, वल्लभ क्या कहते हैं, ये तो फिर हम पढ़ सकते है, नहीं तो सच समझना कठिन हो जाता है, मैं पढ़ लिखी सुगमता से पढ़ जाते है। इसी तरह से भजन करने से सत्संग करने से लाभ होता है, सत्संग में तो सत्संग करते भी लाभ होता है पर पीछे भी लाभ होता है। देखो वैशाख का स्नान भी आनंददायक होता है और माघ का स्नान भी आनंददायक होता है, महात्म दोनों का है, माघ महात्म, माघ में स्नान का महात्म आता है और वैशाख में नहाने का महात्म आता है, पर वहां स्वर्गाश्रम में दो पहाड़ है उनके बीच में और गंगा जी आती है, सुबह के समय जल्दी स्नान करे तो बड़ा हमारे बीती हुई है, कपड़ा पहन से कपड़े अंगड़ी हो जाएगी कड़ी कड़ी कड़ी कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाता है, वैसा कभी मात्र बाघ कभी मात्र महात्म तो दोनों का है, परंतु वैशाख में स्नान करते थोड़ा पी ले तो बैठ जाए गंगा जी भीतर बैठ जाए, बहुत होती है ऐसी साधु दवाई स्वाद होते भी बढ़िया लगती है और गुण भी करती है, तो ऐसे सत्संग में प्रियता पैदा होती है, पढ़ाई में करना पड़ पड़ता है इसमें प्रियता पैदा होती है, सत्संग में प्यार आता है उसे परिणाम भी प्यार आता है, पहले भी प्यार अंत में प्यार, तो वे कृपा भगवान की है वो मीठी होती है प्रिय होती है, दया होती है ना, दया होती है अच्छी लगती है, कृपा है ना, कृपा में थोड़ा थोड़ा करना पड़ा होता है परंतु परिणाम बड़ा मीठा होता है, परिणाम बड़ा ही मीठा होता है, आनंद होता है। सत्संग करने वाले जानते जिनके लागी है सो ही जाने दूसरा क्या जाने रे भाई, जिसे सस्ती भसन नहीं वो क्या होता, जो मिठाई आपने सखी नहीं उस मिठाई में कैसे स्वाद है, जो फल आपने नहीं सका उस स्वाद कितना जड़ है कैसा स्वाद है, इसे क्या होता, बीकानेर की मिश्री है कैसी होती है, मीठी होती है बता देती, मीठी होती है नहीं बता जैसी होती है, पेड़ जैसी होती है, कितना ही उद्वार दो समझ नहीं सकते, बिना चखे पाद भी समझ सकता नहीं, और कृपा को देखे तो कृपा उनकी मान होती है, एक दृष्टांत दिया करते हैं। हमारे भाई वो तो बहुत सुना हुआ है। एक राजा थे, उस राजा के एक वजीर थे, वो भगवान के भक्त थे, भगवान के पास मस्त रहते थे। वो मस्त रहते थे तो राजा के स्त्री शांत हो गई, पुत्र शांत हो गया, तो उन्हें मगर भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। राजा को बुरा लगा, बहुत प्रेम था। एक दिन कमा कर लाया एक तलवार बहुत बढ़िया, उस तलवार को निकाल कर गए, ये देखने लगे धार कैसी है, पट हमारे कठी कर भगवान की कृपा हो गई। राजा को आ गई ईश, पुत्र मर गया तो ऐसे ही बोलता था, स्त्री मर गई तो ऐसे बोलता था, आज कामल करते तो कैसे कृपा होगी भगवान की। कहते बस हमारे राज्य में अंत मत लाना, मेरे पास राज्य से अधिक हो गया, और अभी अभी यहाँ से ही घर नहीं जाना, पैसा एक पास में नहीं रखना, अधिक हो जाओ मैं भोजन नहीं करना, कि कृपा होगी भगवान की कृपा होगी। खुश हुए, बड़े खुश हो गए, निकल गए, चले गए। उसे राज्य में भोजन नहीं किया, पानी पीता रहे, राज्य निकलते पसी पीछे भोजन किया। एक दिन कुछ महीनों के बाद में राजा गए शिकार, तो शिकार में गए तो एक सूअर के पीछे अपना घोड़ा किया। ये शिकारी घोड़े होते हैं, वो शिकार जाती उसे पीछे नहीं छोड़ते, तो वो सूअर के पीछे ही चलता गया। बड़ा घन जंगल, उस घन जंगल में राजा के रही, वो पीछे पीछे गए तो वो डाकुओं का दल बरसता था, डाकुओं ने पकड़ दिया राजा को, तो राजा के शिकार वो तो पकड़ दिया। और उन्होंने एक बोल रखा था कि हमारी ये चोरी फंस जाए, एक भद्रकाली काली देवी 32 सदाएंगे, एक मनुष्य तुम्हारी बड़ी सदाएंगे। वो राजा मिल गया तो बड़े खुश हो गए, बहुत बढ़िया हो गई, अब इसको काटते हैं। तो रखा से भोजन कराए, पूजन किया, पुष्प सदाए, माला पहनाए, ले गया दवाई आगे। तो उनके पुरोहित ने बोला कि भाई तुम्हारे स्त्री है, स्त्री मर गई, अरे आधा शरीर है, स्त्री के बिना पुरुष घर, पुरुष बिना स्त्री का आधा शरीर है, बड़ी पूरी नहीं हो गई। कहते क्या पता इसका, झूठ बोलता होगा। फिर पूछा तुम्हारा पुत्र है, कि पुत्र भी मर गया, अरे हृदय जला हुआ इसका, ये बड़ी गई लगी नहीं, शरीर देखा तो शरीर में कटी हुई थी, अरे तो फिर उठे निकल धक्का निकाल दिया, ये पड़ी गई थी। तो मन में समझा के वजीर ने कहा अंगुली कटी मंगल हो गया, कैसा मंगल हुआ, नाड़ बच गई, आज अंगुली कटी नहीं होता तो नाड़ कट जाती, तो अंगुली में ही सोचा काम बड़ा ठीक हुआ। घोड़े पर चढ़ गए, फिर अपने घर आए, घर में आते ही पहले ही कहा कि भाई जब तक वजीर ना आवे, फल खाए थे, दूध पिए थे, अन्न नहीं लेंगे, उसको मैंने निकालेगा अन्न मत लेना, तो वो जब तक ना आ जाए तब अन्न नहीं लेंगे, फल खा ले, दूध पी लेंगे, अन्न नहीं लेंगे। आदमी दौड़े खोज ले आए, आया उसको पूछा कि तुमने जो ये कहा कि अंगुली कट गई मंगल हो गया, या क्या अर्थ हुआ, तो आप क्या समझे। मैंने समझा बात ठीक निकली है, इस वास्ते आपको बुलाए, कैसे कैसे फंस गया था मैं तो, और मैं फंस गया और बड़ी चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, तलवार हाथ में ले ली और सिर काटना पड़ी थी। पूछा कि तुम्हारी स्त्री है, कैसी है, पुत्र भी मर गया, कहते काम का नहीं है, झूठ बोलता होगा, सही अरे अंगली कटी हुई, अंगली कटी हुई, अंग भंग है, निकालो उसे, निकाल दिखा दे, निकाल दिया। तो अंगुली कटने से नाड़ बच गई, सिर कट जाता, तो ये काम ठीक हुआ। तुमने जो कहा कि बड़ी मंगल हो गया, आनंद हो गया, तो आनंद क्या हो गया? कि आनंद ये हो गया कि हम लोग तुम्हारे तो कहा कि मैं मंत्री था, आप फंस गए तो क्या मेरा घोड़ा आपसे कमजोर था? जैसा घोड़ा आपका था वैसे मेरे भी था, बड़े घोड़ा थे दोनों ही, दोनों फंस गए। आपने तो अंगली कटी हुई है, मेरी गोर से अंगली कटी है, नार कट जाती, वो मौका छोड़ दिया और अब आ गए। फिर बुला लिया आपने, मैं नहीं आया हूँ, आपने बुलाया है। वो कहो कोई मैं तैयार गया करने के जो मौका है वो मौका तो मैं चुका दिया और फिर मौका मैं दे दिया, वो कितनी कृपा भी हुआ दी। तो सोचते हुए एक अम्बालाल जी थे, ऐसी घटना घटी हुई, ये तो कथा मैंने एक दृष्टांत सागर में पढ़ी थी। अब आप बात करता हूँ अम्बालाल जी बीती हुई बात। वो गार्ड थे, दो साल पेंशन होने वाली थी, कुछ इनाम मिलता उसको ऐसा। तो एक स्टेशन में उतरे स्टेशन मास्टर से मिले, थोड़े वर्षों की बात है। तो मिले तो बात गई, भगवान की कृपा होती है सब तरह से ही, अनुकूलता में प्रतिकूलता में प्रभु कृपा होती है। तो ऐसी कृपा की बात करते करते भगवान की कृपा से होता है वो मनुष्य कर नहीं सकता, अपने हाथ ही बात रही है। तो स्टेशन वास्ते करा ऐसी कृपा है तो तुम गाड़ी पर बच जाओ, घाट बने हुए हो गाड़ी को छोड़ दो, भगवान की कृपा ठीक होगा फिर देखे कैसा होगा। ठीक अच्छी बात है, बच जाओ फिर नहीं जाएंगे। गाड़ी गई खाली मिला, घाट था ही नहीं, आगे स्टेशन पर पहुंचा तो घाट नहीं है। फिर गार्ड को बैठाया और उसने मुकदमा चलाया, खर्च कर दिया कि ये अब नौकरी के लायक नहीं है, पैसे भी नहीं मिलेगी, निकाल दी। तो गाड़ी पर गाड़ी सुनी छोड़ दी, गाड़ी बन गया। वो दया कर तुम्हारे को आज यहाँ से बर्खास्त करते है, नौकरी का निषेध करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो खुश बहुत हुआ, प्रसन्न हुआ, अम्बाला था बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा ऐसे सब दिया। अफसर के मन में आया कि भटे इतनी दुकान थी, पेंशन होने वाली थी, सब हो गया, खुशी हुआ, फूल गए, मस्त हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई। ठीक है, पैसा बुलाया कि तेरे को निकाल दिया नौकरी सती अन्य किस बात का? तो वो बोला कि देखो दुख तरह तरह होता है, बेटा ही मरता है, स्त्री मर गई, भाई मरता है, माँ मर गई, दुर्गाई मर गई, कई लोग मर जाते, दुख होता है। परंतु भगवान की कृपा की बात कहते हुए भगवान के नाम से दुख आया, ये कितना आनंद है। भगवान की कृपा में आनंद, भगवान की बात मानने में, भगवान की बात स्वीकार करते में दुख आया, मैंने बहुत आनंद आया, बहुत ही भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा मानने से दुख होता है, सुख होता है, एक भगवान शरण होते सुख होता है, भगवान की कृपा मानने से दुख हुआ, ये आनंद का दे देगा, बहुत खुश है, बात ज्यादा खुश है। अब सरकार तुम रह जाओ, सब घटना बताई, ऐसी ऐसी घटना हुई, इस बात बता दिया गया। तो भाई भगवान का किया हुआ माने तो बड़ा अच्छा होता है। एक ब्राह्मण थे कथा करने वाले पंडित अच्छे, तो एक धनी आदमी ने कहा कि महाराज कुछ सेवा बताओ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, आप बता दे वो सेवा मैं करूँगा। तो पंडित जी ने कहा भाई तुम सेवा करना चाहते हो तो अन्न देना शुरू करो, अपने अन्न का खेत खोल दो, जो भूखा आवे वो अन्न ना आया पाए। ठीक है, अन्न खोल दिया, एक दो बार तीन बार चला खूब अन्न देने लगे, तो अन्न देने लगे तो भूखे लोग भूखे आने लगे, ताड़ना करने लगा, वो भिन्न भक्त आ जाए, अभी तो सब नहीं वैसे में आ जाए, समय आ जाए उसको भी इतने दादा आ गया, ऐसे तारना करे। तो लोगों ने कहा कि महाराज आप कहने से अनुदान शुरू कर दिया, इतना तो काम ठीक है, पर हम तारना बहुत करते हैं, बस ऐसा करते हैं। महाराज ने कहा ठीक है। रात्रि 11 बजे के बाद 11:30-12 बजे तब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कौन है? क्या कुछ अरे खाने को मिल जा, कुछ खाने को मिल जा, अरे रात्रि को गए हो तुम, अरे सोने का भगत है तुम, क्या कुछ मिल जा शेष, भूख लगी, भूख है, भूख है, भूखा आदमी है, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ भी दे दो, कुछ कुछ खाने को मिल जाए। अगर नहीं सुबह तो सुबह नहीं शेष नहीं मिल जाए, खूब दस गई तो गुस्से में आकर गए नीचे खोला, रात को भी शब्द नहीं, अरे दिन भगत भगत रात रात को सो नींद लेंगे कि नहीं, अरे खोला खोला पंडित जी खड़े, बड़ी शर्म आई, चलो बोला आज बड़ी भूल होगी मेरी, तू कहता है अन्न देना है, अन्न देता है तिरस्कार करता है, ये तिरस्कार का पाप ज्यादा होगा अन्नदान से भी, वो पुण्य थोड़ा होगा ये ज्यादा होगा, तिरस्कार करता है, अब हो गया, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा महाराज, अब कृपा करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा, अच्छी बात है, गुस्सा मत किया करे। अरे अन्न देना तुम एक दान सुना पुण्य, तुम एक रुपये का दान देते हो वो हजार गुना होता है, तो हजार रुपये करना होता है, तो तुम देते हो वो देता है, अभिमान करते हो अमान देते है, एक गुना दान और सहस गुना पुण्य, तो एक रुपये का दान करते हो तुम्हारा हजार रुपये का जमा होता है, तो लाभ तो वो देता ज्यादा लाभ तब तुम ज्यादा देते हो, बात कर रहे हो मन में समझते अमान देते है, एक गुना दान शहर गुणा पुण्य हजार गुणा पुण्य देता है, तो तुम्हारा तो एक रुपया खर्च होता है उसे हजार खर्च होते हैं, ये तो देता है, तो रहने वाला वो है कि तू हो, महाराज हम तो देखे दृष्टि नहीं क्या देखे दृष्टि नहीं गई, तो सावधान रहो, तो इसलिए से भगवान की दया होती है उसको हम समझते नहीं, एक गुना दान है हजार गुना पुण्य, एक रुपया दान है हजार रुपया पुण्य होता है, कितने विलक्षण बात है, मनुष्य शरीर में एक विलक्षण शक्ति है, अनंत जन्मों के पापों का नाश करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म की ऐसी विलक्षणता है कि जो हरेक शरीर में नहीं मिलती ऐसी, ये मनुष्य धर्म में है, अनंत धर्मों का पाप सब खत्म हो जाते हैं, केवल मुक्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, दुख सदा के लिए मिट जाता है, कितना सस्ता काम है, थोड़ा सा काम थोड़ी सी साधना करने से अनंत फल होता है, अनंत धर्मों के पाप अनंत धर्मों के, जिन जन्मों का अंत नहीं आता, इतने जन्मों के, धृतराष्ट्र ने कहा मेरे 100 वर्ष की बात याद है, 100 जन्मों की बात याद है, मैंने ऐसा कोई पाप किया नहीं, 100 के 100 बेटा मेरे मारे गए, 100 बेटा थे 100, एक पासवान का 101 बेटा, तो 100 बेटा सबके मेरे मारे गए, तो वेद व्यास किसी संत ने कहा 100 वर्षों से पहले वर्षों में तुम एक राजा थे, रसोईया ने एक अंडा देकर तुम्हारे को पका कर दिया, ये तो बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया करके 100 अंडे खा गए, तो 100 अंडे तुम खा गए तो 100 तुम्हारे बेटा मरे, ये थोड़ा है, ब्याज कितना होता है, ब्याज और पाप का फल है, तो भाई अवश्य में वो बहुत कृतन कर्म सुभाष हो, और भगवान के चरणों के शरण हो जाए सब पाप हो जाते हैं, अन्य धर्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, अंत सर्व पाप में मोक्षेष्यामि मा शुचः, कितनी दया कृष्ण, सर्व धर्मांतरस्य माम एकम शरणम भज, अन्य शरण हो जाए एक भगवान में, हे नाथ मैं आपका हूँ आपके शरण हूँ, इतने से बात से सब पाप नष्ट होते है, कितना सस्ता काम है, कितनी सुलभ बात है, हर एक आदमी कोई कर लो, कैसा ही आदमी हो, दुराचारी हो, पापी हो, सभी अभी शेष शुद्राचार भजते मानो ने बात दुराचारी है और भगवान का भजन करता है तो साधु समर्थन दिया, साधु मान लेना चाहिए। मंत्र भी क्यों कहा, देखने में साधु नहीं दिखता, देखने में ऐसा महात्मा नहीं दिखता, साथ भगवान कहते साधु देव समन्तव्य, इसको मानना चाहिए साधु है, संत है, संत भगवान का वजन करता है। अब वो चीज नहीं रही, हम जानते कई दिनों से, तो हम लोगों का अंतर्गण मेला है, इसमें मेला है तो इसमें जस नहीं पा, एक संत है और संत को हम वर्षों से जानते हैं। दिन रात्रि के समय वेश्या के घर से निकलता देखा, वेश्या के घर तो बहम पड़ जाता है। बीसों वर्षों से जानते हैं, एक दिन देखा एक रात्रि में, इतने बहम पड़ जाता, वो संत बना नहीं रहता। तो हम तंत्र मेला है ऐसा, भगवान के दरबार ऐसा है कि अनुदिनों पाप किया और पूर गए एक रात, अब पाप नहीं करूंगा। भगवान शुद्ध कहते शुद्ध साधु रेवे, साधु मानना चाहिए कि मैं साधु दिखता नहीं, साधु रेवे मंतव्य हुक्म है, आज्ञा है। तबियत तबियत प्रत्यय होते अपने विधि न गई तरह विधान है, साधु मानना चाहिए, उसको साधु मानना चाहिए। साधु आसन में साधु हो तो माने की जरूरत है, साधु है ही वो, तो साधु नहीं हो तो साधु रेव मंतव्य है। क्यों मारे साधु कैसे माने, कैसे मैं निश्चय बिड़ा भाई, अब निश्चय कर दिया कि आप भजन करेगा, पाप कोई नहीं करूंगा, सब पाप छूट जाएंगे। ये बड़ा भारी प्रायश्चित है, कोई जमीन पड़ जाए पर रहे ना, अब नहीं करूंगा। बच्चा गलती करता है, माँ मारने लगी, माँ माँ माँ अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, माँ नहीं पड़ रही, माँ के लिए बच्चा है। ऐसे भगवान बहुत दयालु है, उनकी दया क्या कहती दया भगवान की, अनुभव के पाप सब दस हो जाते हैं, एक भगवान के शरणों के शरण हो जाए, महाराज अब पाप करूंगा नहीं, अन्याय करूंगा ही नहीं, सच्चा हृदय संत हो जाता है। साधु ने उस मंतव्य साधु मानना चाहिए उसको, अभी से शुद्ध रहताचारी सांगोपद रहचारी, और भगवान के मेरे भजन करता है उनको साधु मानना चाहिए। कितनी विलक्षण दया भगवान की, अलौकिक दया, विचित्र दया है, भगवान दया करते है। तो सज्जनों ऐसा मौका है, ये मानव शरीर में सुंदर अवसर है, इस शरीर में ये चीज जो है और जगह नहीं मिलेगी। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। आप लोग भोगों का संग्रह, भोगों का भोगना, सुख भोगना, रुपये इकट्ठा करना, इसमें समय बर्बाद कर देते हो, बड़ा अनर्थ करते हो। ये तरु कर फल विषय न भाई, यह तरु कर इस शरीर का फल विशेष सेवन नहीं है, मानव शरीर मिला है इसका विशेष सेवन का नहीं है फल। यही तरु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल पर अंत बधाई, स्वयं भी चल गई सीढ़े पड़े मत लोग प्रसन्न थी। इस वास्ते इस शरीर में तो भगवान का भजन करके लाभ विशेष मिलना चाहिए। भाइयों बहनों मौका मिला है, भरे को पता नहीं इस बात का, ऐसा मौका हमारे को मिला है, भगवान ने कृपा कर दी, मनुष्य दिया है, और सच्चे हृदय से लग जाए अनंत जन्मों के पाप सब दोष हो जाए। ये माप तो नहीं होता, एक शेर भर रुई के लिए दिया से एक नहीं लगे पाव डेढ़ पाव, अरे एक पाव डेढ़ पाव, एक शेर भर है रवि सही शेर भर, उसे दिए अग्नि चाहिए पाव पाव भर, नहीं नहीं एक दिया सही, क्या मन भर दो कहते एक दिया सही, क्या सौ मनो तो हजार मनो चाहे, वो दवा वो अग्नि खुद ही बन जाएगी, रोई खुद अग्नि बन करके काम कर देगी, एक दिया से लगा देगी सब कर देंगे। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाने से कितने पाप नष्ट होते हैं आप गिनती नहीं कर सकते। और महापुरुष तोड़ नहीं कर सकते, ऐसी भगवान की कृपा है, अलौकिक भगवान की विचित्र कृपा है। सज्जनों मौका है ये, जब आते चीज खरीदते हैं तो मौका है, कुछ ने 1000 कमाएंगे, 10,000 कमाए, 1,00,000 बुद्धि कमाए, किसी ने 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 कमाए, सब चिंता करते हैं। 1,000 रूपये कमाया वो कहता है बुद्धि नहीं, उसे ज्यादा खरीद देता मैं, इन्हें 50,00,000 पैदा कर दी, 50,00,000 वो कहते हैं मैं 50,00,000 किया ज्यादा कर देता, और एक खुला माल मिलता था और आज खुला बिकता है, इसमें मुफ्त हो गया, बैठो बैठो पैदा हो गया। तो 1,000 कमाया वो भी पछताता पड़ता है, 10,000 कमाया वो पछताता पड़ता है, 50,00,000 कमाया तो भी 10,000 पछताता पड़ता है, मौका है। सज्जनों इसी तरह से इस मनुष्य शरीर की जब महिमा दिखोगे आगे तो आपको पछताता होगा, क्योंकि ऐसा मौका पता नहीं था कि ऐसा मौका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मौका बहुत विलक्षण है। अनंत जन्मों के पाप सब नष्ट होकर जाए, मुक्ति हो जाए, परमात्मा के प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, कितनी बड़ी कृपा है। अनंत कृपा है। एक संत थे को सही नारायण नारायण नारायण शहर में निकल गए, भाई भिक्षा करने कुछ पैसों से रखते नहीं थे, तो एक शेठ था वो भगवान का भगत था, उसने नमस्कार किया, महाराज पधारो भिक्षा करो। हाँ भिक्षा तो करनी है भैया, कैसे पधारो? महाराज को भिक्षा कराई, उसे मन में आया कि बाबा आप इतने मस्त हो, आपके पास कुछ है? भैया कुछ नहीं, हम पास रखते थे, हम संग्रह करते नहीं, हम तो भिक्षा पा लेते हैं, सह देते हैं, इस सिवाय हमारे कोई खर्चा है नहीं, खर्चा रोटी का है, वो आप लोगों के साथ मोल भी कर लेते हैं और आनंद रहता है। तो महाराज ऐसे हम भी हो सकते हैं, ये तो सबके लिए छुट्टी है, कोई धनी हो चाहे गरीब हो, भाई हो चाहे बहन हो, दुराचारी हो सदाचारी हो, कोई ज्ञान हो, सबके लिए ऐसी बात है, सबके लिए हम भी ऐसे हो सकते हैं, हाँ तुम भी हो सकते हो, महाराज कृपा करो हम भी ऐसे बन जाए, पास में कुछ नहीं हरदम मस्त रहते हैं, चिंता है ही नहीं, रोटी की भी चिंता नहीं, धनी आदमी भी होते हैं चिंता नहीं बनी, रोटी नहीं बनी, ऐसा नहीं बना, ये नहीं है, अरे कमाओ क्या है, यार चटनी थी मैं चटाई, अरे खटाई लाए नहीं, क्या करे, छोटी छोटी चीज दुखी होते हैं, भगत के आनंद हो गया, मौज हो गई, भूख रहे जब आनंद होता है, भूख में आनंद, आज रोटी मिली नहीं आनंद हो गया। एक संत से उसे पूछा, महाराज आप भिक्षा कहाँ पाते हैं, भोजन को भूख लग रही है, भिक्षा कर लेते हैं, कैसे भिक्षा ना मिले तो ये भूख को ही पा लेते, भूख को पा लेते, ये भूखो पा लेना, ये तो बच्चे हम जानते ही नहीं महाराज, ये हम जानते हैं, आज भिक्षा नहीं मिली आज नहीं खाएंगे, इसलिए महाराज भोजन करो आज नहीं करें, आज तो भाई हम उपवास कर रहे, आज भिक्षा नहीं करें, आज भूखो पा लिया, आज भोजन नहीं करेंगे, क्या पाया? भूख पा ली। तो संतों के पास ऐसी युक्तियां हैं, उसे भोजन कर लिया आज मौज, दूसरे दिन देखा जाए आज तो भूख पा ली, तो भूख को ही पा ले, संतों के पास युक्ति है, ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ये कृपा है कि भगवान की कृपा मांगने वाले मस्त रहते हैं, आनंद में रोजाना भोजन करके तृप्त होते हैं, वो भोजन न करके तृप्त होते हैं, क्या भगवान की कृपा हुई आज तो बस छुट्टी हो गई। आज हम ऋषिकेश रहते थे, वहां भी संत आए थे, एक संत बोले आज छुट्टी कर दी, रोजाना भोजन करते हैं, पेट को काम करना पड़ता है, आज छुट्टी कर दी, आज काम करना छोड़ दी, आज छुट्टी कर दी, सब अवयवों को छुट्टी, पेट को भी छुट्टी, आज छुट्टी दे दी, मैंने तो भोजन करोगे आज नहीं, आज नहीं, आज छुट्टी दी है, आज छुट्टी दी है हमने। संतों की बातें वही है, मस्त हो जाते हैं। तो लोग चीज क्या है, चीज है भगवान की कृपा, वह कृपा में मस्त होते हैं। अगर भगवान की कृपा होगी, आज भोजन नहीं मिला कृपा होगी भगवान की, भोजन बढ़िया मिला भगवान की कृपा होगी, भोजन नहीं मिला कृपा होगी ये भगवान की कृपा है, ये कृपा है। जो घटना घटे सुखदायी हो चाहे दुखदायी, जो घटना घटे भगवान की विशेष कृपा। सामान्य कृपा तो सब पर रहती है, पर विशेष कृपा होती है, कभी बढ़िया भोजन मिलता है, कभी घटिया मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो भगवान की कृपा को देखते ही रहते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसमय क्षमाणो भंजन एवात्मकृतम विपाकम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सुताय। ब्रह्मा जी कहते दसवें स्कंद के चौदह अध्याय में ब्रह्मा जी कहते, ब्रह्मा जी के वचन है, तत्ते अनुकंपाम सुसमय क्षमाणो, भगवान की कृपा के तरफ देख कृपा है। ये जो कभी भोजन मिले, कभी ज्यादा मिले, कभी घटिया मिले, कभी बढ़िया मिले, कभी आदर मिले, कभी तिरस्कार मिले, कभी और साधु कहा जाता कहा जाओ जाओ जा, तुम जा, जा, जा, तो वैसा महाराज महाराज महाराज ये संत को निमंत्रण दिया कि कल हमारे महाराज आप भिक्षा करने आना, कल निमंत्रण है, कल भिक्षा देंगे आना। अच्छी बात है, भिक्षा से मैं गए तो वो तो मिला नहीं, आदमी वो कह दिया क्या तो दिखा दे, क्यों आया हो भोजन करने, तो भोजन कर गए पैसे दिए हैं, क्यों दिया है? आए भोजन करने गए, क्या काम किया आपने, हमारे काम किया कुछ, जाओ देख देख। शाम को पहुंचे सत्संग किया कि महाराज हमने कहा आप आए नहीं, कि हम आए तो थे, तो फिर पैसे लौट जाए तो भाई वहां कह दिया वो निकल जाओगे, तो हमारा कल कल पता, अब कल आपको बचा पता भूल हुई बचाएगा पता। दूसरे दिन आया तो वही कह दूसरे गए क्यों आएगा भिक्षा करिए, शर्म नहीं आती, कल तुम्हारे को ठीक तरह कह रहे फिर आज फिर आ गए, क्यों श्रद्धा है कि नहीं, शर्म है कि नहीं, कुछ अकल है कि नहीं, बेकर गई गए चलो जैसे बहुत आनंद है। आज आए नहीं आप, हम आए तो था भाई उसे उत्तर में लग गया लौट रहे पीछे, कल आप जरूर बताओ कल गए, कल इतना कहा फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती है भोजन के लिए आगे, फिर आज त्यार भोजन करने के लिए आए, अरे समझा दिया कि मूर्ख हो तुम, सब मूर्ख समझते नहीं, फिर आए थे खाने के लिए, मुंह थे काम किया भाई खेत में काम कर भी गए थे, इस बात जाए अच्छा। चौदह दिन गया महाराज कृपा करवाओ, ये भाई आए तो थे महाराज, रह गया बड़े कृपा करी चरणों में गिरा, दंडवत किया, नमस्कार किया, ये महाराज आप संत हो, संत क्या हुई आपको, तीन दफे गए तो सताए निकाल दिया, तिरस्कार किया, फिर सोच रहे थे फिर आ गए आपके हमारे पास, इसमें क्या बात है, ये कोई बड़ी बात हुई है, कुत्ते को तू तू तू कर आ जाए, दूध चला जाए, फिर तू तू कर फिर आ जाए, फिर तू चल जाए, ये तो कुत्ते नहीं है, ऐसी तो बात कुत्ते में भी है, कुत्ते की स्वभाव है, तब क्या बड़ा बड़ी बात क्या हुई, तू तू तू की आ गया, जगह निकल गया, निकल गए, बड़ी बात क्या होगी, तो ऐसी संतों की बातें सोनी महाराज, तो क्या है उनके पास भगवान की कृपा है, वो निकल निकल के बोला निकल यहाँ से, भगवान की कृपा होगी, मौज हो गया, आनंद हो गया, जो विधान बने उसमें ही कृपा देखो तो हरदम देखो कृपा की तरफ ध्यान दो आप, तो जो आपके आसन होता सब कृपा कृपा है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी कैसा ही कभी कैसा ही, भगवान की कृपा रंग रंग ली करे, कई ढंग इसकी बात है, मन मुसंत महात्मा कैसा होते बाप रूप अनेक रूप रूप आए, वैष्णव प्रवैष्णव कोई निमंत्रण देता है, कोई भोजन कराता है, कोई दिखा देता है, कोई तिरस्कार देता है, कोई अपमान करता है। मर्जी आओ जी कहते भाई तेरी मर्जी है, भूख लगी आओ महाराज भोजन करो, निकल निकल जाने की अच्छी बात है, आनंद हो गया मौज होगी। ऐसे भगवान की कृपा की तरफ आप देखो, आप कहते कृपा को कृपा को नारी होगी देखेंगे, अरे नारी नहीं है, हरदम कृपा ही कृपा बढ़ रही है। कोई मर जा तो कृपा हुई, कोई जन्म जा तो कृपा होगी, आदर हो जाए कृपा होगी, निरादर तो कृपा होगी, भोजन करा तो कृपा होगी, निरस्कार दिया भगवान कर दिया, सत्कार कर दिया कृपा होगी, महिमा कर दी कृपा होगी, निंदा हुई कृपा होगी, भगवान की तो कृपा ही कृपा बढ़ रही है, पर एकदम मस्त हो जाते। ऐसे भगवत भक्त होते वो आनंद में रहते हैं, मौज में, और किस बात की मौज है, दुख बात दुख ही किस बात का है, कहे मौज किस बात की, दुख ही किस बात का बताओ। आगन में भी कृपा है, देहरादन में कृपा है, अनुकूलता में कृपा, प्रतिकूलता में कृपा है। अरे वैद्य दवाई देता है, बढ़िया दवाई, सुगंधिदार मीठी वो भी दवाई है, कड़वी दे वो भी दवाई है, जो वैद्य दे वो दवाई। बाजार में चीज खरीदने को जाते हो तो उसको चख करके लेते हो, ठीक बढ़िया हो देते हो, पर वैद्य दवाई हो तो चख कर लेते हो, उस दवाई दो वो शीशी बढ़िया उस दवाई दो, तुम्हारे रोग क्या है, और दवाई इतने काम आवे, काम आवेगी तुम्हारे रोग की दवा, वो कड़वी हो सके मीठी हो, गोटिका हो सके जो हो सके, हम देते हैं वो दवाई, तो भगवान पास आते हैं लेते हैं, वो दवाई है, वो कृपा है भगवान की, हमारे अनुकूल हो तो कृपा, प्रतिकूल हो तो कृपा, कृपा भगवान कृपा करते हैं। हनुमान जी महाराज राम कृपा, राम प्रभु कृपा करने का दृश्य, भगवान ने कृपा करने में आनंद आता है, कृपा का आनंद करे, सुख हो दुख हो, सुख और दुख देखते हो कृपा नहीं से, जो सुख देखने वाले हैं वो भगवान की कृपा को नहीं समझते, भगवान की कृपा समझना तो सुख में भी कृपा, दुख में भी कृपा, इसमें भी कृपा, महाराज भगवान की कृपा ही कृपा, वही सब एकदम जो भगवान का विधान होता है वो सब।